autopromocja. Czasem mam tak, że leżę sobie na mojej kanapie, strasznie się wtedy starzeję, wszystko mnie zaczyna boleć i życie przestaje mieć sens, ale wystarczy jeden telefon. Jestem szczęśliwa. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie tancerka, choreografka Krystyna Mazurówna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Spoglądam na trójkowy zegar, tam przed chwilą minęła 4. Lecimy. Konsolecie Irena Dan, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, a i przyświecał nam będzie przez najbliższe 2 godziny Barry White. Mam nadzieję, że Państwo w całości po świętach i że wszystko się ładnie udało i że humory dopisują i tylko teraz czekamy na to, co dobrego nas spotka w nowym roku. A dzisiejszy Mikrokosmos zawierał będzie trochę nagrań starszych, kilka, trochę grudniowych, no bo mimo przeczesywania sklepów płytowych z nowymi nagraniami, czasem, zawsze coś tam się przeoczy i zawsze jest coś, co się nie zmieściło i zawsze jest coś, czego się nie posłuchało, w związku z czym mimo tego, że okres świąteczny niekoniecznie sprzyja wydawaniu nowych premierowych nagrań, no to jednak jest tego zawsze sporo. Taki plan na dziś i mam nadzieję, że wspólnie dobrniemy do, z przyjemnością dobrniemy, trzeba zaznaczyć, do godziny 6. Lecimy. Na dobry początek Mikrokosmos od razu debiutanci. Zespół nazywa się The Northlander, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Oregonu, jeśli dobrze pamiętam, i debiutują. Heavy Fruit to tytuł utworu, którego słuchaliśmy przed momentem. Forces of Light to tytuł płyty, a na tej płycie znalazłbym jeszcze ze dwa, ze trzy utwory, które powinni Państwo usłyszeć. No to dobrze. To dobry początek chyba. Gas Coombs zaraz obok. It's gonna walk the walk. Mother Nature in the top hat. Gas Kumps. Wiele osób powie, a kto zacz? A jeżeli powiem, że to wokalista zespołu Supergrass, to wszyscy powiedzą, a no tak. No właśnie. Mniej więcej od 10 lat Gas Kumps już nie jest Supergrass, już prowadzi karierę solową. Do tej pory udało mu się nagrać 3 długogrające płyty. Ostatnia, wydana w maju ubiegłego roku, nosi tytuł World's Strongest Man. A teraz na święta, dokładnie 20 grudnia, ukazała się mała płytka, 4-utworowa z Sheldonia Live EP, po prostu się nazywa. I tam 4 utwory i w zasadzie, jak sobie tego posłuchałem, to każdy z nich jest takim małym dziełem sztuki, zagranym na żywo jeszcze dodatkowo. I każdy z nich powinien do Państwa trafić. To trochę zaskakujące dla mnie, a z drugiej strony bardzo mnie to cieszy, że tak się właśnie układa. Gas Kumps, on jeszcze dzisiaj zaśpiewa i damy mu drugą szansę, żeby Państwa przekonać do siebie. I jest czego słuchać, no bo przecież 3 płyty solowe, ale przecież wcześniej jeszcze były przynajmniej 2 duże zespoły. No dobra, to już. Gaz jeszcze dzisiaj wróci, a teraz Goftmule. Jak Państwo wiedzą, zespół Goftmule od lat kontynuuje tradycję koncertów sylwestrowych. I wszystko Wszystko pasuje, żeby zagrać dzisiaj, żeby przypomnieć Państwu to niesamowite wykonanie sprzed 20 lat dokładnie Cortez the Killer. Ale zespół Goth Mule postanowił nas zaskoczyć i powiedzieć, nie grajcie tam tych starych nagrań, zagrajcie nowe. Dlatego, że całkiem niedawno udostępnione zostało zapis koncertu sprzed roku, z sylwestrowego koncertu, 4-godzinnego koncertu, gdzie rzeczywiście mogą sobie zagrać co tylko im ślina na język przyniesie, i tak też zrobili. Tutaj będzie krótka, dwuutworowa tylko składanka utworów nienależących oryginalnie do Government Mule, no ale to tylko pokazuje, że oni potrafią zagrać wszystko. Shuffling madness, the locomotive breath, runs the all-time loser, headlong to his death. Feels the distance scraping, steam breaking on his brow. As the Charlie hits on the handle, and the train it won't stop going, no, to slow it down. Children jumping off stations one by one. His woman and his best friend, looking dead and having fun. He's crawling down the corridor on his hands and knees. The sleep child is told the handle on the train and won't stop going nowhere to slow down. Howling, catches angels as they fall. And the all-time winner, we got him by the balls. And he picks up Gideon's Bible, open that page one. He's the guy who stole the handle, and the train, it won't stop going, no, it just slow down.

Government Mule, 31 grudnia ubiegłego roku, Beacon Theater, Nowy Jork. No i w tym roku podobnie i tak już od przynajmniej 20 lat. Myślę, że więcej, ale to ten występ sprzed 20 lat jakoś szczególnie się w naszej pamięci zapisał. No i to są 4 bite godziny takich klasyków, jak słyszeliśmy przed momentem. No i wielka przyjemność. No ale wybrać się do Nowego Jorku na Sylwestra to też nie jest takie proste i jest to jakiś wyczyn. Chyba. Parę osób się tam wybiera. No dobrze, to teraz wybierzmy się w podróż w czasie. To był październik 1979 roku i to będzie takie 10-minutowe PS do Devil Dolla sprzed tygodnia. Thank you. Podejrzewam, że po drugiej stronie jest ktoś, kto pierwszy raz słyszał zespół Camel. Zazdroszczę, jak zawsze. I takich nagrań, takich płyt, o których zapomnieliśmy, które zostały nagrane kiedyś i są ważne, są wyjątkowe, a nie wiemy o ich istnieniu, jest sporo, naprawdę. Sporo. Może kiedyś znajdzie się czas, by do nich wracać. A tak od czasu do czasu to zawsze znajdzie się czas. No dobra. To był Camel z albumu I Can See Your House From Here. Siódmy studyjny album tej brytyjskiej grupy. Październik 1979 roku. Jako PS. A ostatnio rozmawialiśmy o zespole The Decemberists i mówiłem, że ciągle słyszę Morrisseya w środku. Pomyślałem, dzisiaj przyniosę, w związku z tym, że jest troszeczkę więcej czasu, przyniosę te nagrania, gdzie Colin śpiewa Morrisseya. No to chociaż jedno, niech państwo sobie gdzieś tam w głowie poukładają. To dosyć odległe, bo wydaje mi się, że gdzieś w okolicach 2005 roku ten album się ukazał, no ale w głowie i w pamięci pozostał. Trudging slowly over wet sands, back to the bench where your clothes were stolen. This is a seaside town that they forgot to close down. Armageddon, come Armageddon, come Armageddon. And every day is like Sunday. Every day is silent and gray. Hide on the promenade, edge of postcard. How I dearly wish I was not here. In a coastal town that they forgot to bomb. Come, come, come, nuclear bomb. Every day like Sunday. every day is silent and gray, trudging back over pebbles and sand, as a strange dust lands on your hands and on your face, on your face, on your face, on your face. Every day is like Sunday, win yourself a cheap tray, share some silence and gray. No taki niedzielny drobiazg. To była cała seria małych płytek, które Colin nagrywał, i było i The Kings, i Sam Cooke, i Shirley Collins, no i Morrissey jako bohater takiej płyty. Colin Meloy Sings Morrissey 2005, jeśli dobrze pamiętam. No już. A jeżeli chodzi o takie wspomnienia sprzed lat, to mam jeszcze jedno. W ostatnich dniach trafiło mi się wznowienie albumu Give Me That Slow Knowing Smile Lizzy Agdal. To album sprzed 10 lat. Dziewczyny, która bardzo szybko ogromną karierę zrobiła w swojej rodzinnej Szwecji. Chyba Szwecji. W każdym razie pierwsza płyta, pierwsze nagrania, bardzo, bardzo ogromny nakład, a potem jakoś ta kariera, niby głos wyjątkowy, o czym się Państwo za chwilę przekonają, no ale gdzieś nam umknęła. To nic, naprawimy to, chociaż częściowo. In every corner for my lost heart and soul. Now hear me begging, please. I'm searching every corner for my lost heart and soul. Now give me that slow knowing smile, like someone who may know their way. Give me that slow knowing smile that may make me wanna say, in every corner for what I know is mine. I tell you what is true, my heart and my soul is what I need to find. Now give me that slow knowing smile, like someone who knows where to go. Give me that slow knowing smile that may make me wanna say, give szwedzka Helen. Trzeba by było powiedzieć Liza Ekdahl. Dlaczego jej płyty nie docierają do Polski? Pewnie dlatego, że mniej więcej połowa z tej 10, 12, 14 mniej więcej albumowej dyskografii i zaśpiewana w języku rodzimym, po szwedzku. W związku z czym no, niekoniecznie promocja na Polskę wówczas jest zarządzana. No ale to nic. Liza Ekdahl nadal świetnym głosem dziecięcym, fantastycznym dysponuje. Ten album, którego słuchamy, został nagrany, kiedy Liza miała mniej więcej 38 lat. Mniej więcej. Jeszcze 4 minuty. Posłuchajmy. I'll be here, I'll be around. I'll be here, I'll be around. It gives me pleasure to conspire. I don't scream much to the world. I rest in secrecy and trust that when I speak, I will be heard. I keep secrets like they're treasures in the chambers of my heart. The treasure house I'm using is the four rooms of my heart. I keep secrets like they're treasures. What you give, I keep with mine. Hold you close to me and trust that I'll be alright, I will be fine. I'll be alright, I will be fine. I'll be alright, I will be fine. There are people who are fearful. They want to bring me down, for sure. But they don't know just what they're doing, and that I cannot blame them for. They won't bring me down that easy. They won't reach me at my core. They don't know just what they're doing, so I won't even get that score. There are people who are fearful, and they wanna bring me down. But up or down, I tell you, darling, I'll be here, I'll be around. I'll be here, I'll be around. I'll be here, I'll be around. Państwo też to usłyszeli w promieniach słonecznych, opalamy się. Liza Ekdahl i utwór I'll Be Around. I bardzo ciepłe, ciepłe, ciepłe, jeszcze raz ciepłe granie. Pan Andrzej napisał, że śpiewa jak Agnes Obel trochę, którą lubi, więc wróci do Lizy Ekdahl. To polecam bardzo. Po pierwsze album najnowszy z 2018 roku, More of the Good. Nie słuchałem. To jest rzecz, którą chyba w pierwszej kolejności, a potem Give Me That Slow Knowing Smile. Bardzo ładne, bardzo ciepła płyta. A jeżeli chodzi o Agnes Obel, to przypominam, za 2 miesiące już niecałe nowy album. Na razie znamy tylko jedno nagranie, a jeżeli chodzi o ciepłą muzykę, to mam dla Państwa jeszcze jeden przykład. Projekt, bo to jednoosobowy projekt, nazywa się Ballou. Something I can call my own now. And it's a great feeling. You don't have it feeling when you're by yourself. Nazywa się to wszystko Ballou albo Ballouet. Za wszystko odpowiedzialny Elito. Thomas. No i jest bardzo dużo takiej muzyki, którą on sam udostępnia na swoim Bandcampie. I po więcej takiej surfingowej z jednej strony, a z drugiej strony nawet tutaj jakiegoś Bowiego i trochę Floydów słychać było. Trochę bardziej skomplikowanej. Skomplikowanych dźwięków też tu trochę jest. Polecam. Suburban Bliss, tytuł utworu, a tytuł płyty taki sam. No dobra. Nowe płyty? Nowe płyty? Proszę bardzo. Nie będę porywał się na przeczytanie Państwu nazwy tego francuskojęzycznego zespołu. Powiem tylko, że w encyklopedia internetowa, internet mi podpowiedział, że należałoby przetłumaczyć to jako ptaki burzy. To brzmi nieźle. To będzie duże coś. Posłuchajmy.